دوستان کاربران گرامی، خوش آمدید به اتاق فرهنگ گفتگو. امروز سه‌شنبه 12 آوریل ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی درباره حوادث دلخراشی که در اردوگاه اشرف در عراق به وجود آمد در این اتاق به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. امشب آقای احمد پورمندی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی خواهد کرد و سپس به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت. توجه شما را به برنامه امشب جلب میکنیم. من مصطفی شکری هستم. این برنامه از طریق رادیو البرز ضبط میشه و در اختیار ایران گلوبال و دیگر شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. تا چند لحظه دیگر به اتفاق شما به اتاق فرهنگ گفتگو میریم. دوستان اگر صدای من هست لطف کنید یه عددی تایپ کنید. دوستان صدای منو دارید؟ خب مرسی. خب کنش عزیز خیلی ممنون. حقیقتش من اصلی با کنش تماس داشتم و گفت که شب جلسه هست و من نه به عنوان سخنران، به عنوان یکی از کسانی که در جلسه حاضر هستم اومدم، چون فرصت نکردم یاد داشتم مردیف کنم سر این مسئله و بتونم یه بحث سیستماتیکی رو پیش ببرم. باید در حال سعی میکنیم با هم دیگه خود به قول معروف گپ و گفت داشته باشیم سر موضوع مجاهدین. اون قسمتی که مربوط به حمله به قرارگاه اشرف هست، خب کیونش هم توضیح داد در سایت ها رسانه ها اینا مفصل مورد بحث قرار گرفته و به نظر من همین صحبت کوتاه هم که کیانوش کرد شاید کفایت بکنه، به این معنا که از نقطه نظر حقوق بشری الان آقای لاهیجی توی بی بی سی بودن، دفاع خیلی قوی جنداری کردن که این کار دولت عراق تجاوز آشکار به تمام کنوانسیون ها هست و مسائلی که پیش رفت، تعهدی که دولت آمریکا بعد از خلع سلاح مجاهدین داشت و این تعهد انتقال پیدا کرد به دولت عراق و الان هیچ دلیلی حتی اعمال حق حاکمیت، من نمیدونم صدا مگه ضعیفه، بیشتر از این من نمیتونم داد بزنم. دوستان دیگه نظرشون چیه؟ صدا باسم ضعیفه یا فقط یک نفر فکر میکنه ضعیفه؟ به هر حال الان خوب، هیچ منطقی اعمال حق حاکمیت بر اردوگاه اشرف که مجاهد دولت عراق مدعی هست مجاهدین جلوی این اعمال حاکمیت رو گرفتن، یا ادعای این که مجاهدین با بخشایی از نیروهای سیاسی عراق روابط جداگانه‌ای دارن و غیره، هیچ کدوم یک جنایت ضد بشری رو که اتفاق افتاد توجیه نمی‌کنه و عمل دولت عراق محکومه و این هم به وسیله همه سیاسیون ایران محکوم شده. این که سرنوشت کمپ چی میشه و رهبری مجاهدین چه تصمیمی رو بگیره عقلانه تره، در این مورد هم فکر بکنم که بحثی رو که کیانوش مطرح کرد که مریم رجبی مدعیه که این اهمیت استراتژیک داره، شاید به این تعبیر قابل فهم باشه که اونها روی چند نکته حساب میکنن. یکی این که به هر حال تحولات در ایران در جهت پیش بره که امریکایی ها موضعشون در مورد مجاهدین تغییر بکنه و در این صورت این اهمیت استراتژیک در اونجا نمایان میشه، یکی این که به هر حال بخشای نیرومندی در جامعه عراق دل خوشی از تنظیم رابطه فعلی دولت مالکی با ایران ندارن و به هر حال شما یادتون هست که بعد 8 ماه عراق عملا دولت نداشت و اگر اون ائتلاف سکولارها سر کار می اومد احتمالا رابطه دوستانه تری با مجاهدین برقرار می کرد و اونها شاید روی تحولات داخلی عراق هم حساب می کنن و به این اعتبار می خوان وقت بخرن و اردوگاه نگه دارن تا اگر لازم شد استفاده بهتری بتونن ازش بکنن. جنبه دیگری که ممکنه مثلا این حرف خانم رجوی رو توضیح بده این است که اگر این اردوگاه بپاشه، در واقع بخش بزرگی از رویاهای رهبران مجاهدین تعبیر هرگز نخواهد شد و به این اعتبار برایشون شاید مهم هست که به این مسئله جنبه استراتژیک بدن. اینا برداشتای من هست از پافشاری رهبری مجاهدین برای نگه داشتن کمپ اشرف. از نقطه نظر مسئله دموکراسی و از نقطه نظر انسانی و از نقطه نظر سرنوشت این 3000 عضو کادر مجاهدین که به هر حال 30 سال در اونجا بودن، خب تقریبا همه صاحب نظرانی که رو مسئله صحبت کردن نظر دارن این هست که باید ترتیبی داده بشه که اینها از عراق خارج بشن و در کشورهای دیگه پخش بشن. امکان عملیش وجود داره. الان تو این برنامه‌ای که تو بی بی سی بود، این آقایی که زاران نماینده جمهوری اسلامی بود مدعی بود که بیش از 1500 نفرشون پاسپورت کشورهای اروپایی و آمریکا رو دارن، یعنی نصف این تعداد پاسپورت دارن و میتونن هر لحظه خواستن برگردن. به حال ممکنه این حرف این آقا دروغ باشه یا منبعش مشخص نباشه، ولی اون مدعی بود که به اصطلاح این اطلاعات موثق هست و بنابراین انقدر مسئله از نظر عملی مهم و به اصطلاح غیر ممکن نیست. الان توی چند روز اخیر چند هزار نفر وارد ایتالیا شدن و به حال دولت ایتالیا و جامعه اروپا مجبور یه جور اینها رو جمع جور بکنه و این نیروی مجاهدین که بخشا نیروی کیفی هست و آمدنش به کشورهای اروپایی ضرری به دولت‌ها اینجا نمیزنه و نیروی کار ورزیده و متخصص توش زیاد هست، به لحاظ مسئله ملی خودشون هم مشکل ساز نیست. یعنی اینا آدمایی رو نمیارن که سربارشون باشن. هر مجاهدی که بیاد اینجا میتونه به هر حال در انقدر تولید بکنه که مزد خودش رو در بیاره و یه چیزی به این جامعه اضافه کنه. بنابراین از این نظر به نظر من محظوری برای جامعه اروپا و آمریکا نیست. پس تنها چیزی که این رو مانع میشه تصمیم رهبری مجاهدین هست که به اون دلایلی که توضیح دادم و فکر میکنم دلیلی که اونها اون رو استراتژیک مطرح میکنن باشه، میخوان که این رو اینها رو تا اونجا که میشه در کمپ اشرف نگه دارن. جدای از این من فکر میکنم که بحث اصلی ما در مورد مجاهدین بر نمیگرده به این حمله تا اون حمله. هر بار که بالاخره یک حمله میشه و چند نفر کشته میشن، موضوع مجاهدین مطرح میشه، به رسانه ها میاد، اظهار تاسف میشه، محکوم میشه، تایید میشه و داستان میخوابه. واقعیت این است که بخشی از اپوزیسیون طی 20 چند سال مجاهدین رو ایگنور کرد، یعنی سیاست نادیده گرفتن مجاهدین رو خواست پیش ببره و حرفای زیادی در مورد مجاهدین زده شد، روشی که در مورد مجاهدین به کار گرفته شد، اینها به نظر من بایستی مجدد مورد بازبینی جدی به خصوص کسانی که منشأ فدایی دارن و با مجاهدین از سالهای دور در ارتباط بودن، به خصوص به وسیله این بخش از اپوزیسیون باید مورد بازنگری همه جانبه قرار بگیره و من به شدت به شخصه مخالف این برخوردهایی هستم که چه به صورت نادیده گرفتن و چه به صورت فحاشی و خائن خوندن و نوکر صدام خوندن و اینها در صفوف اپوزیسیون مرسوم شده. به نظر من برگشت به تاریخ سازمان مجاهدین مسئله روشن میکنه که ما نمیتونیم به این زبان با اونها صحبت بکنیم. اگر فکر میکنیم که روند اوضاع در جامعه ما به این سمت داره میره یا رفته که اشکال خشونت آمیز مبارزه روز به روز ایزوله میشه و جای خودش رو به اشکال مدنی مبارزه میده و اشکال خشونت پرهیز مبارزه است که در چشمانداز آینده دست بالا رو خواهد گرفت، در این صورت بایستی ببینیم که جایگاه مجاهدین در یک همچه پروژه استراتژیکی کجاست. من تصریح بکنم مطابق اطلاعاتی که من از شهرهایی که خودم زندگی کردم، دوستانم زندگی کردن دارم، پایه اجتماعی مجاهدین همون اندازه که بود مونده. یعنی اینها به اتکای چند ده هزار شهید، چندین هزار شهید، بالای ده هزار تا و شبکه‌ای که به حال در دور انقلاب به وجود اومده بود و اینها الان خب سن سالشون هم تو سن سال ما هست 50 و بالا، ولی کاسبن کارگرن زندگی میکنن ولی علاقشون رو به سازمان حفظ کردن و روابطشون رو به صورت محفلی دارن و اگر روزی برسه که تحول تعیین کننده بخواد صورت بگیره خیلی از اینها دوباره دورور سازمانشون جمع میشد. بنابراین اگر کسی بخواد پروژه خشونت ستیزی، خشونت گریزی، خشونت پرهیزی رو در جامعه ما پیش ببره نمیتونه سازمان مجاهدین رو نادیده بگیره و بایستی زبان و دیالوگ ما با سازمان مجاهدین اساسا تغییر بکنه و ما به نظر من ما فدایی های سابق اکثریت ها به خصوص اگر با مجاهدین حرف میزنیم اول باید یه سوزن به خودمون بزنیم و بعد اگر لازم داشتیم یه جوالدوزم به دوستان مجاهدمون. روندهایی که در جریان انقلاب پیش رفت اگر اونها رو دوباره مرور بکنیم میبینیم که خب در برخورد با حکومت مجاهدین درک بسیار روشن‌تری نسبت به ماها داشتن و اون زمان وقتی که داستان به اون شکل پیش رفت و به نظر من نقشی که حزب توده ایران داشت بسیار مخرب بود و امروز که آدم برمیگرده به اون روزها میبینه که هسته‌های نیرومندی وجود داشت که مشی دیگری رو در مجموعه نیروهای طرفدار عدالت و دموکراسی و آزادی جا بندازه، از زنده یاد اسکندری در درون خود حزب تا جبهه ملی، بازرگان، مرحوم شکرالله پاکنژاد و متین دفتری و اینها که جبهه دموکراتیک رو درست کرده بودن و تمام اینها دنبال یک مشی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و ایجاد یک جبهه گسترده نیروهای دموکراسی خواه بودند و معتقد بودند که مسئله مرکزی در ایران دموکراسی است و مجاهدین هم این رو درست دیده بودند که ارتجاع مسئله مرکزی است و باید در مقابل ارتجاع که به نظر اونها روحانیت به رهبری خمینی ترجمه میشد به ارتجاع ایستاد. و در طی زمان بعد از اینکه حزب توده یا موفق شد سازمان فدایان رو منشعب بکنه و بخش اصلیش رو به سمت خودش بکشه، خمینی به نظر من بازی رو در اون نقطه برد و مشخص شد که مجاهدین تنها شدن. تنها شدن مجاهدین رهبریش رو در مقابل یک انتخاب قرار داد، انتخابی که بر سر دوراهی بود. این دوراهی در حقیقت اونها رو ملزم میکرد که یا یک درگیری پیشرست رو بپذیرن یا تن بدن به ذره ذره نابود شدن و تیکه تیکه به وسیله خمینی بلیده شدن. و با توجه به اینکه بنی صدر در رأس دولت بود و اونها این خطر احساس کرده بودن که متحد استراتژیک بنی صدر ممکنه زده بشه، درگیری پیشرست رو پذیرفتن که خب زندگی نشون داد اشتباه بود. ولی زبانی که ما در نقد این مسائل به کار می‌بریم باید زبان سیاست باشه. فراموش نکنیم که مجاهدین به شدت تحت تاثیر لنین و لنینیسم بودن. ساختار تشکیلاتیشون، نحوه تنظیم استراتژیشون، همه الگوبرداری از لنین هست. و خب من تعجب میکنم ما تو خودمون هرگز نیومدیم تاکتیک لنین رو در مورد استفاده از امکانات آلمان‌ها و شرکت در استفاده از جنگ برای پیشبرد انقلاب، انقلابی که خب به نظم اون انقلاب کارگری بود و باید انجام بشه، مورد نقد قرار بدیم. کمتر بین چپای ایرانی این حادثه تاریخی اون زمان مورد نقد قرار گرفت. البته اون وقتا که ما لنینیست بودیم ردیه نویسا و اینها میگفتن که خب لنین شما این بوده، کشور خودش فروخت در جنگ علیه کشور خودش، وارد همدستی با آلمانا شد، آلمانا رو تو قطار گذاشتن آوردن، آلمانا پول دادن. و ما فکر میکردیم اینا دروغه، ولی خب معلوم شد نه، واقعیت هست. ولی خب کسی نیومد بگه. یا مثلا در نظر بگیرید که تنها سیاست مداران ایرانی نبودن مجاهدین که با صدام حسین همکاری کردن برای اینکه خمینی رو بندازن. مگر بختیار پول نگرفت؟ مگر مدنی از سیاه پول نگرفت؟ چرا اونها اینقدر بزرگ نمیشن؟ از بختیار ما همیشه به عنوان یک رجل سیاسی ملی نام میبریم، در حالی که بختیار هم از امکانات عراق استفاده میکرد، وسیع هم استفاده میکرد. از مدنی هیچ کس به عنوان یک آدم ضد ملی نام نمیبره، در حالی که خود ایشون اعلام کرد چقدر از سیاه پول گرفته. از سی آی آ پول گرفت، نه از جای دیگه. و در کنگره جبهه ملی در سوئد هم که برخی از دوستان حضور داشتن، خب این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همه هم فوش دادن، بدبیرا کردن، دوباره با حسد رفتن مدنی رو که قهر کرده بود آوردن دبیر اول کردن میلیون ما. ولی همین دوستان وقتی که به تاکتیک مجاهدین میرسن اونچنان ملی و داتشه میشن که بیا و ببین که مثلا بله مجاهدین با عراق ساخت پخت کردن، شمشیر از پشت زدن علیه ملت خودشون، چه کردن چه کردن. ولی وقتی که اونو در متن سیاست نگاه بکنیم ببینیم که اونها دقیقا از مدل لنین میخواستن استفاده بکنن، فکر میکردن که در یک جنگ ارتجایی باید انقلاب رو پیش برد و فرقی نمیکنه کدوم طرف وای میستیم، مهم این است که باید انقلاب پیش بده. از نظر اونها هم انقلاب همون سازمان انقلاب حرفه‌ای بود که سازمان مجاهدین بود و فکر میکردن که خب اگر در این جنگ موفق بشن خمینی رو زمین بزنن ایران رو آزاد کردن. امروز میبینیم دوستان کسانی که اینقدر با روی مسئله حساسیت داشتن، کهیر میزدن وقتی اسمش میومد در سر مسئله لیبی که میتونه در ایران هم به همون شکل ترجمه بشه، از دخالت نیروهایی که تحت عنوان جامعه جهانی گفته میشه ولی این جامعه جهانی در حقیقت چیزی غیر از فرانسه و انگلیس و آمریکا نیست و یه اسم مستعار شده، دفاع میکنن. منم دفاع میکنم، شما هم دفاع میکنید. اینا همونایی هستند که ما بهشون میگفتیم امپریالیسم خونخوار و شعار میدادیم که نمیدونم هول شعار مرگ بر امپریالیسم جهانی به سر که دیگر امپریالیسم آمریکا متحد شوید. ولی همه ما که این شعار رو میدادیم امروز میگیم که دخالت این نیروها در لیبی در محدوده مصوبه چیز شورای امنیت یعنی ایجاد پنطقه پرواز ممنوع و جلوگیری از سرکوب مردم درست بوده. حالا یه خورده در سطح فعالیتی که دارن اونجا میکنن ممکنه حرف حدیث داشته باشیم، ولی در مجموع برخوردی که اغلب گروه ها سیاسی کردن این بود که خب این کار اجتناب ناپذیر بود، این باعث میشد یعنی دخالت قدرت‌های داخل جامعه امپریالیستی با اهداف هیچ تردیدی هیچ کدوممون نداریم که این کشورها منافع معینی را دنبال میکنن و دیپلماسی کشورها اساسا بر اساس منافع ملیشون استوار هست و اگر این منافع در جایی با حقوق بشر تلاقی میکنه همجهت میشه معنیش این نیست که انگیزه اونها دفاع از حقوق بشر. نباید در این مورد کوچکترین تردید رو داشته باشیم که دولت فرانسه، دولت انگلیس، دولت ایالات متحده آمریکا سیاست خارجیشون بر پایه منافع استراتژیک و ملیشون هست و اگر در لیبی در هر جای دیگه دخالت میکنن یا نمیکنن این چراغ راه نماشونه. ولی خب ما این رو وقتی که با حقوق بشر همراه شده تایید میکنیم، میگیم که این عمل مثبت بوده و این تایید ما هم یک تایید درستیست. من میخوام تلاش بکنم دوستان که مقوله مجاهدین رو وارد حوزه سیاست بکنیم و از حوزه تقابل و غرض‌ورزی و یک جانبه نگری بیایم پایین، سعی کنیم که خودمون رو در دستگاه فکری کادرهای مجاهد قرار بدیم و از این منظر وقتی با قضیه برخورد بکنیم زبان ما متفاوت خواهد شد و یک پارچه مجاهد رو سیاه نمیبینیم. و به محض این که این گره ذهنی رو تو خودمون باز بکنیم اون وقت دیالوگ ما با مجاهدین تغییر خواهد کرد و اون وقت ما سیاست حذف و طرد مجاهدین رو کنار میگذاریم و سیاست جذب مجاهدین به ساختار سیاست رو، به ساختار سیاست کشور، به ساختار سیاست مسالمت آمیز، گفتمان خشونت پرهیزی، گفتمان سبز میکشونیم. زمین که دوستان دیدن که جنبش سبز یکی از تاثیرات خیلی شگرفش روی مجاهدین بود در بدن مجاهدین در داخل کشور و تا اونجایی که ما در اروپا میبینیم توی نیروهای مجاهدین در سطح کشور اروپایی تأثیرات مثبتی باقی گذاشته که این تأثیرات میتونه ادامه پیدا بکنه. در خصوص مسائلی که مربوط به مجاهدین هست، من رو پای اجتماعیش رابطهشون با صدام، تحولات بعد از انقلاب و قرار گرفتن مجاهدین بر سر دوراهی صحبت کردم. در مورد این تئوری آشتی ملی که خب به هر حال بعضی الان اون خیلی برجسته میکنن، ولی خب آشتی ملیشون عملاً آشتی ملی بعضی با بعضی است، یعنی ملی نیست، آشتی بعضی با بعضی هاست. و ولی وقتی که همین اندیشه با مجاهد با روبرو میشه باز دوباره شمشیر رو از غلاف در میاره و فراموش میکنه که قراره که از آشتی ملی دفاع بکنه و اگر قرار ما آشتید ملی دفاع بکنیم مجاهدین یک عنصر کوچیک یا بزرگش مهم نیست، ولی یک عنصر از این مجموعه باید به حساب بیاد و جای برای مجاهد در آشتید ملی باید در نظر گرفته بشه. رابطه مجاهدین رو با لنینیسمش اشاره کردم، اگر دوستان بخوام بیشتر میتونیم در موردش صحبت کنیم. آخرین مطلبی که میخوام بگم رابطه مجاهدین هست با پدیده و مقوله روشنفکری دینی. واقعیت این است که دوستان مجاهدین بودن که در حقیقت یک تحول کیفی رو در این مفهوم روشنفکری دینی در زمان خودش ایجاد کردن و اون زمان طبیعی بود که فضای روشنفکری و فضای سیاست به شدت تحت کنترل مارکسیسم بود از نظر اتوریته و هژمونی و طبعا روشنفکری دینی مجاهدین هم اونطور که مثلا نظریه پردازان نظام پهلوی میگفتن مارکسیسم اسلامی هسته یک اصطلاح بی ربطی نبود و اونها در حقیقت تلاششون این بود که پلی بین اندیشه‌های مارکس و اسلام بزنن و به این طریق چیز رو مثلا اسلام رو نوسازی بکنن. و اون زمان ها دوستان یادشونه بچه‌ای که سن سال ما هستن اون زمان ها تو دانشگاه و غیره با بچه‌های مجاهد بحث و گفتگوهای شدیدی که بود به خاطر میارن که مجاهدین ارزیابیشون این بود که موفق میشن دین رو از دست ارتجاع در بیارن و برخلاف تصور اونها اینطور نشد و تلاش اونها عملا در خدمت دین مرکز، دین روحانیت، دینی که امروز بر کشور حاکمه قرار گرفت و تمام تلاش‌های دیگه هم که روشنفکران دینی ما، حالا این زیاد با من دعوا نکنید سر به کار بردن این ترم روشنفکران دینی، اگر میتونه مفهومی که مورد نظرمون برسونه کتاب بیاریم و بپذیریم که این ترم درست یا غلط میشه به کار برده بشه. اینها به اصطلاح خب تحولاتی درش اتفاق افتاد که گذر کرد فرض فرمایید همراهان اون زمان مجاهدین از محمد سلامتی و بهزاد نبوی و غیره که سعی کردن خب حد فاصله بین مجاهدین و روحانیت رو پر بکنن و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن. اونها به خاطر اینکه روش مسالمت‌آمیز مبارزه در پیش گرفتن این شانس رو داشتن که در تحول قرار بگیرم و همونطور که ما از اندیشه‌های توتالیتر مارکسیسم لنینیسم دور شدیم اونها هم تقریبا به همین سرعت کمی با فاصله از زوایای متفاوت ولی اساسا تحت تاثیر تحولات در جهان این گذار رو طی کردن. بخش دیگه از بچهای مجاهدین مثل فرض فرمای سعید عجاریان و دیگران که بعدا از طریق دستگاه اطلاعات امنیت اومدن سازمان حزب مشارکت رو درست کردن اونها هم همین تحولات رو به شکل دیگه طی کردن. به نظر من دیر یا زود این تحول در درون سازمان مجاهدین هم خواهد رفت. این ارزیابی رو من دارم که به محض اینکه این شیرازه اشرف بپاشه نیروی مجاهد از قید به اصطلاح قید بندهایی که به دورشون تنیدن آزاد بشه این تحول طی خواهد شد. رسانه ها فرصتی برای توقف باقی نمیگذارن و مجاهد به قافله جنبش سبز مردم ایران خواهد پیوست و به همین خاطر فکر میکنم اساس استراتژی ماها بخصوص بچه های فدایی باید کمک به مجاهدین برای عبور از این نقطه تحول کیفی باشه. خب من مجموعاً سرتیترای صحبتایی که فکر می‌کردم میشه روش صحبت کرد مطرح کردم. میبخشید اگه صحبتای من از نظر سیستم بندی یه خورده پراکنده بود، امیدوارم که دوستان با اظهار نظرشون تکمیل بکنن، تصحیح بکنن و بتونیم امشب یه بحث سازنده رو با هم پیش ببریم. مرسی، من گوش میکنم به صحبتای دوستان. با سپاس از آقای پورمندی که در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی کرد در اتاق فرهنگ و گفتگو. دوستان شنوندگان کاربران گرامی خوش آمدید به اتاق فرهنگ گفتگو. امروز سه‌شنبه 12 آوریل ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی درباره حوادث دلخراشی که در اردوگاه اشرف در عراق به وجود آمد در این اتاق به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. امشب آقای احمد پورمندی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی خواهد کرد و سپس به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت.